yaşattım vişneye. Bahçenizden bir taş attım vişneye. Kimseler yarından ayrı düşmeye. Yarı benden beni yardan ayıran, ciğerine yağ kurşun işneye. Yarı benden beni yardan ayıran, ciğerine yağ kurşun işneye. Bana derdi çekilecek neresi var? Dağ var, ovası var. Dağ var, ovası var. El alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana derdi çekilecek neresi var? Çekilecek.